पास है कुछ अजनबी एहसास है कुछ दूरियां नजदीकियां कुछ रस पड़ी तन्हाइयां क्या ये गुमान है एतबार है शायद ये प्यार कुछ